मांगते आई है यहाँ तेरे दर्शन को माँ, सुन लो अरज इनकी माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, हम सब आए हैं यहाँ तेरे दर्शन को माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, ओ माँ ओ माँ ओ माँ। मंदिर के पट मैया दीदार को, रौंदो ना अपने बच्चों के माँ प्यार को। खोलो मंदिर के पट मैया दीदार को, रौंदो ना अपने बच्चों के माँ प्यार को। तुझसे विनती है माँ, क्यों ना सुनती है माँ, मन को धीरज दिला। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, हम सब आए हैं यहाँ तेरे दर्शन को माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, सब आए हैं यहाँ तेरे दर्शन को माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, दर्शन की आशा को मन में लिए, कैसे घर अपने जान बिन दर्शन किए। तेरे दर्शन की आशा को मन में लिए, कैसे घर अपने जाए बिन दर्शन किए। सबको दर्शन आई है यहाँ तेरे दर्शन को माँ, सुन लो अरज इनकी माँ। ओ माँ ओ माँ ओ माँ, हम सब आए हैं यहाँ तेरे दर्शन को माँ।